У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітаю вас, Ян Максімюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Давайце яшчэ некалькі хвілін застанёмся ў святочна-навагоднім настроі і паслухаем двух віншаванняў. Ян, добрый день, слушатель Зиновьев, поздравляю ведущего звоночков, слушателей, редакцию «Свободы белорусов» всех с Новым годом. Хочу сказать, что я в 2014 году собираюсь слушать каждый день «Белорусскую свободу». Столько почул, как некоторые люди, яны віншуюць вас, гэты калектыў ваш, гэтай свабоды. Вы амерыканскія служкі, служыце ім за амерыканскія грошы і хочаце, каб у нас былі розныя майданы, якія ў Кіеве, і хочаце, каб у нас былі пажары, машыны гарэлі, сцёклы білі, кроў лілася, каб яны залезлі сюды, гэтыя розныя там касіры, якія сідзяць з розных, якіх віншуюць, а я іх не віншую. Заслужылі, пасадзілі, і будьце здаровы, а нам патрэбна ціхае, спакойнае жыццё. Ось якае мое пажыланне вам, каб вы не асоба не пырхалі і асоба не задзіраліся, бо і так вы служыце амерыканскаму капіталу. Ось такія вы спадары, свабодаўцы. Ну вось, гэты другі званочак вярнуў нас усіх, як здаецца, да суровай беларускай рэальнасці. А суровая беларуская рэальнасць такая, што ўсё яшчэ шмат беларусаў, ці то зіма з маразамі, ці лета са спякотай, жыве ўвесь час у клімаце халоднай вайны. Ці я памыляюся? Добры вечар. Паслушала званочкі. Да, я не проста вам з намі. З тымі, хто не любіць, і ещё больш з тымі, хто любіць, сачувствую. Ну, не здзешся звеснасці. Я вот по жизни, как ты и говорила, старалась по возможности избегать любой публичности. Спокойнее. Ну что ж, отдыхали вы долго, а значит, надо полагать и хорошо. Теперь вот желаю. И еще раз желаю. Всего самого доброго. Виктория. Дякую за спочуванни. Як той казал, я не хотел быть ведомым, але довелося. Привитание свобода, привитание Ян. По слуху звоночки, доброе разважание. Вот что хочу только сказать, меркование своякое. Что вы все, что робите, все вы робите правильно. Все, буквально все. Это только, когда кто не может разуметь толком, за кой согрешите, с погадой слухая. Мне так очень особливо сподобаются меркование за все до Александра Квасковского и Алексея Короля. Вельми. И еще листы костуща, свирель, сдается, зушатчины. Но это бесподобно разумный человек, подобается мне. Дякую, Михась. Ну, что сказать, словы подтримки николи не лишние. Навод служцы американского капиталу. Да не одно, когда вы там начнете работать? Бездельники вы, больше никто. Я в этом году как не уключу утром, постоянно у вас какая-то там молотарня работает. Не слышно вас. Мы працуем увесь час. А за тое, что нас у некоторых мясцовостях не чувать, подякуйте в першую чергу ураду Республики Беларусь, який не дозволяє ретрансляции Радио Свобода у диапазоне FM. Вялося такое размова об тым апранні. Ракі, пляскаці, там і ўсякае мыццё бялізны. Так вось, гэта слова вельмі падобна. Так я ж у беларускай мове гэта калі пралі воўну, куделю. Якое то я не знаю, я помню, што пралі воўну, куделі. Гэтымі словамі карысталіся. Быў калаўрот. Это примитивное белорусское название. Як на белорусской мове будет это деяние? Какие две слов выкористовывать? Ну, вы тут переблытали два разные слова. Я постараюсь вытлумачить вам вашу блытанину без притягнения наших мовных экспертов. Нельга блытать дзеяслову «прасти» с дзеясловом «прать». «Прасти» значит «робить нитку», скручуваючы кудзелю на калаўротку або воўну на заводзе. Дзеяслоў спрагаецца наступным чынам: «Я праду, ты прадзеш, ён прадзе. Мы прадзём, вы прадзяце, яны прадуць». А «праць» значыць мыць бялізну або палатно, б'ючы пранікам. Дзеяслоў спрагаецца так: «Я п'яру, ты п'ярэш, ён п'ярэ. Мы п'яром, вы п'яраце, яны п'яруць». Вось і ўся таямніца. Яна Максімовна, калі ласка, Козік Вадзім адпрашваўся ў мацеры схадзіць за хлебам. Яна не пускае яго. Патэлефануй у Любальскае РОВД і спрасі, які міліцыянер прыказаў маткі, каб яна не адпускала Козіка Вадзіма за хлебам. Не буду званіць, таму што я не лічу размову з маці праз міліцыянера вартым пахвалы спосабам камунікацыі ў сям'і. На полночи краины Финлянды, в далекой холодной Лапланды, живе добрый дед Николай, у конятную ночь запрагая оленя у сани, на яких тяжки мяхи с подарунками, и едет до деток Николай. Кладе подарунок под елочку. Это была песня Віктара Шалкевіча пра святога Мікалая, якога называюць таксама Дзедам Марозам. Гістарычны святы Мікалай, вядомы таксама як Мікалай Цудатворца, прызнаецца святым як праваслаўнай, так і каталіцкай царквою, але больш яго згадваюць у праваслаўнай царкве. А вось у традыцыі святкавання калядаў дзеці часцей згадваюць яго сярод каталікоў. Колькі ў свеце языкоў і дыялектаў, Ян? Паводле лінгвістаў, цяпер у свеце людзі ўжываюць не менш за 7776 ідэнтыфікаваных моваў, шмат з якіх маюць усяго па некалькі сотняў або некалькі тысячаў носьбітаў. Пані Яне, з цікавасцю прачытаў ваш блог пра шэдэўральныя штампы і адразу успомніў думку Марселя Райграніцкага. Ён сцвярджае, што аснову ўсіх твораў мастацкай літаратуры каханне і смерць павагай шэрагогу беларусу. Магу пагадзіцца з Марселем Райграніцкім. Дзякую вам за званок. Ян, добрый день, это Зиновьев. Вот одразу после новогодних поздравлений я хочу спросить. Ян, скажи вот на твою думку, а где в Чехии лучше всего думается? Потому что вот даже сейчас я слышал в Карловых Варах, можно еще спросить про милованная реставрация списывателя Юлиана, автора 17 оканзит. И я думаю, что такое место у тебя тоже как автор ездит, любимое в Чехии, где лучше всего думается. Ах, божанькі, дэкаматары Штырліца ўжо панаехалі і ў Чэхію. Аказваецца, ад тых мгнавеній няма адбою нават у Карлавых Варах. Добра ім так, навошта прадавалі зямлю і дамы расейцам. А дзе мне ў Чэхіі найлепей думаецца? У ранішнім аўтобусе, якім еду на працу. Анатолій Владзімірович Лебедзька, гэта сын беларускага народа, гэта гонар нашай краіны. А ў нашай краіне, як у калгасе, вышлі і давай біць па почках. Добра ведаю, дзе біць. Мне сегодня настолько плохо, когда я узнала сообщение, вот это вот, когда, значит, случилось с этим Анатолием Владимировичем Лебедьком, когда он рухнул один, без народа, без поддержки, без никого, выйти один, собирать эти подписи, где собрались 7 дебилов и схватили его, и избили, и вывезли в Куропаты. Нагадаю, про что говорка. 14 студзеня савецкі суд Менску разглядаў адміністрацыйную справу супраць старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецкі за парушэнне парадку правядзення масавых акцый. І яго пакаралі штрафам вышынёю 5 850 000 рублёў. 5 студзеня палітык праводзіў у Менску збор подпісаў за адстаўку ўраду і адмену аўтапошліны. Пратакол быў складзены 12 студзеня. Раніцай гэтага дня Лябецька быў затрыманы, калі выйшаў з дому ў гараж, каб зноў паехаць на збор подпісаў супраць аўтападатку. У міліцыі не давалі ніякай інфармацыі пра месцазнаходжанне палітыка. Пазней Лябецька распавёў, што супрацоўнікі міліцыі завезлі яго спачатку ў Курапаты, потым да крэматорыю, а потым прывезлі дадому. Ён заявіў, што пры затрыманні яго білі па нырках. Когда кончу, у нас чысціць карманы. Мясніковіч і Лукашэнка. Не ведаю. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я можа не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.